نوي پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی منصوب دی نوی نوی تشکیل ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی منصوب دی نوی نوی تشکیل ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لای د نوی نوی رنگین شول زکات لبانو د جذبې نسترګې سرې شول زید پکتی کاغرو تا تیار قابل شول زید پکتی کاغرو تا تیار قابل شول جوړي و دښمن تا پیار موټ کنټرول بمونات نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی منصوب دی نوی نوی تشکیل ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی سوک سٹی کنڈاو تا درونی سوک دا سرو بغرو تا سوک روان دینا کیتا او سوک درومی غزنی غرو تا چامانی کنڈاو نیولای سوک دا پیرکو تی غرو تا چامانی کنڈاو نیولای سوک دا پیرکو تی غرو تا حس کشم لگرزی تالیبانو قطارو نادی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی منصوب دی نوی نوی تشکیل ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی بیا را پورته شوی مزلمیان دی د جذبو سرا درومی مخ په وړاندې دا بلندو حوصلو سرا ضربه مخامخ کړي دښمنان د ماتېدو سرا ضربه مخامخ کړي دښمنان د ماتېدو سرا بلی لمبی دا غالمانو پٹن گنا دی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی منصوب دی نوی نوی تشکیل ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی زار شد ملا سنگین چلو یا حوصله لری بل اشرف الدین دی د جهاد سپ جذبه لری بیرمل بکړي فتح کمانډر قدرت الله لری بیرمل بکړي فتح کمانډر قدرت الله لری او ګورا گوا پوشو جات تاریخ ناتی نوی پسر لیر غی نوی تشکیل ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی منصوب دی نوی نوی تشکیل ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی نوی پسر لیر غی بیا نوی وقت ندی پورت می قلم کلو دا غازیانو پری صفت لکم ستایم طالبان قلم پسکایی اوچت لکم ز اسلام دین سهیل رختو نای حقیقت لکم ز اسلام دین سهیل رختو نای حقیقت لکم کاری مزوانان دا دنگ غروب و سر گلو نادی نوائی پسر لائی را غی بیا نوی وقتو نادی نوائی پسر لائی را غی بیا نوی وقتو نادی نوی منصوبی دی نوی نوی تشکیل نادی نوائی پسر لائی را غی بیا نوی وقتو نادی نوائی پسر لائی را غی بیا نوی وقتو نادی